xam xam yo xamantene ay nasaraan lañ yo xamantene ñom ci walu medicine lañu yëngatu ñu lé ñu wax ñu affaire bobu buñ ci mëna sukkandiko loolu amna ci sam ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci hadith bu nekk ci sahihul imam muslim rahimahullah ñu né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf dan téré nakana yanha anil ghila manam daf dan téré ko xamantene manam wa jo xamantene soxlam day nampal muy teud ak mom daf ko dan téré ndax dafa jappone loolu day téx day tax xalé bi loru légi nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñ neeku wa rumde ñom dañ koy def té wañi wulen dara mune en wa kon légui mën ngeen ko def manam kon ci lañuy xamé ni bu fekkenti ni mbir mi dafa aju ci walu ay médecine ak yu démé nonu munef na ju sukkandiko ci xam xamu ño xamanteni lu lay julit ngir mëna indi ngir mëna xam até kon loolu yépp lay di dëgeural manam mazhab maliki rahimahullahu ta'ala ci bile mas'ala wa daf koy dëgeural bok na tamit batay li nga xamantene manam legui manam li nga xamantene mom la wouté bobu di indi moy masalan su fekkentene ci mazhabu jumhur tay bu fekkentene dañoo sorti dox mi ndab lool kenn du ko meuna jëfëndiko feek raxasuñ ko jurom ñaareen ba def ci suuf budé ci mazhabu shafi'i ak hanabilé rahmatullah alayhi ci mazhabu hanafiyé dinañ ci ñew inshallah amma ci mazhabu maliki ñom ndab la meuna ñu ko jëfëndiko même bu fekkentene raxasuñ ko waye nak fi mu am benn mbir mo xamantene bu am solo la moy ne le fait que ñu ko rax inshallah lool dinañ ci ñew ci buñuy def ak souf legui dal mais dal en tout cas raxas bi le fait que mu am solo koku su fekenteene ci mazhabu jumhur la tamit ne manam taab manam xam nañ li tax manam moy cause moy sowewuna boowa ab xalé wala ab dof wala ño xamantene dal duñ ay mukallaf ñom buñu raxaso ndap li day wër raxas goga day bax amma ci mazhabu maliki nak lolou meuna ne il faut mu kallaf def ko parce que day am yene parce que lepp lo xamantene dañ koy def ngir jaamu yalla day lacc yene ce qui veut dire que tay ab chrétien wala ab juif bu ñewon raxas ndabli ndab la bax raxas ba baxu ci mazhabu maliki kon manam mana tabudi ci kaw lolou nak ci le mazhabu ñom manam parti maliki bi nga xamne ñom ño and ak ibn rushd ci lay sen mazhab di gëna deugëri ci kaw lolou parce que buñ ko raxasse djourum ñaar yoon and ak souf mbir mi day deñ sobe ba day deñ wa lolu xam nañ ko wa bok na ci li nga xamantene manam legui nak mu dess benen masala mom moy ñaata yoon lañ ko wara raxass riwaya yi nga xamantene ñom ñoo ci ñew li ci upp ñom dañoo wax ni djourum ñaar yoon lañ ko wara raxass motax djourum raxass yoy nak ñukoy raxass ndax dafa war wala warul borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala muy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi 'ala al-jami' ñom d'accord nañ ci ne ndox mi dañ ko wara raxas manam ndabli dañ ko wara raxas waye nak lenn ci malikiyye rahmatullahi maam jël nañ ci riwaya bu imam malik rahimahullahu muna raxas gogu dañ ko sopp muna raxas gogu dañ ko sopp lool nak mi ngi koy tek ci le fait que ndox ma sobe wul mo ndab la waye nak comme ta'abudiyen la li upp ci mazhab maliki te mom moy li gëna deugël ci sen mazhab moy raxas bi farata la comme ni nga xamantene mom la ñi ci dess ci borom xam xam yi rahmuhumullahu wax ne kon ndab li faaw dañ koy raxas legi nak mu daal di dess ñaata yoon lañ ko wara raxas borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala itam wuté ci bobu mas'ala bu ñëkk wi ñom ñoy maliki yi ak shafi'iyye ak hanabilé rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne dañ ko wara raxas jurom ñaar yoon amma hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ ne ñett yoon rek lañ ko wara raxas ñu ne ñett yoon rek lañ ko wara raxas ñu ne ndax lan ñom ñu ne ndax sharia dañoo yagg wax ne suñuy raxas lo xamantene sobe la suñuy raxas lo xamantene sobe la ñett yoon lañu wax ñu ngi koy raxas comme ni nga xamne nonu lañ ko gisse won ci hadithu hein ci ñentelu hadith bi niñ ko gisse won wala man staj ma rafal yutir manam iza tawadda ahadukum falyaghsil yadahu falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yantasir salasa hein thumma yantasir wa man staj ma rafal yutir wa iza tayqadha ahadukum fal hein min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu fi qabla an yudkhilaha fi al-ina'i salasa fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu hadith bobu manam ne kon hadith bobu mom mo wax ne manam ñom dañu tektelo ci hadith bobu ne ñet yoon lañ koy raxas ñu ne tamit té lolu boko tektelo bo topé sharia sa yu wax ne nañu raxas sobe day wax ne nañ ko raxas ñet yoon wala bok mu acc ko ci jëm mi sobe ba deñ waaye du ko acc ci juroom ñaar yoon lolu xamuñu ko ci sharia wa d'ailleurs sax lolu bok na ci li maliki sukkandiko ngir wané ni raxas biñ ko wara raxas juroom ñaar yoon koku ta'abbud yalla dañ koy jamo yalla parce que sharia daanul wax nañu raxas juroom ñaar yoon légui nak kon hanafiya yi rahmatullah alayhim daal sukkandiko ci hadith bobu légui wala bok ci qaida bobu nga xamantene mom yag nañ ko xamé ci sharia amma ba pare nak ñu daal di sukkandiko itam ñu né hadith bi ci jëmmé bopam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu daf ko solo daani dañuy raxas juroom dañuy koy raxas ciat yoon iza walaqal kalu fi inna ahadikum falyaghsilhu salasan te lolu mi ngi ci riwayat bu daru qutni me mawqufan manam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom moko wax mu nek lo xamantene hadith bobu abu hurayra radiyallahu anhu dafa ni bu fekenteene ndap xat daf ci nan bo boba dañ koy raxas ñetti yoon ñu ne te isnad bi sahihna niki non imam dar qutni rahimahullah dafa wax ne isnad bi kat isnaduhu sahihun isnadu hadith bi de werna ba nopi ibn daqiqul aid rahimahullah ta'ala ci al imam tamit dal di wax ne hadith bi tamit hadith bu werla niki non itam mu dal di am benen hadith bo xamantene mi ngi ci al kamil bu ibn adi rahimahullah muna tamit bu fekenteene muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra radiyallahu anhu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne bu ndak bu xatnaane idha walaqal kalbu fi inna ahadikum falyaghsil salasa bu fekenteene xat dafa nan ci ndabal kenn ci nako raxas momit ñet yoon ñune te pourtant hadith bobu tamit isnad bu werna hadith bu werna ci côté isnad mom werna jumhur ulama rahimahumullah ñom nak dañoo daif al hadith bobu ci côté manam ne chaz la manam moy yenen riwayat ñoo gëna deugël hanafiya yi rahmatullah alayhim dañ na leen dedet bala ngeen wax ne chaz la dañuy def dank parce que xam nañu ci côté sharia mais ñett yoon lañuy raxas lool xamoon nañ ko ci sharia ñu ne kon nak yeen chaz bi ngeen wax ne li chaz la koku da ngeen ko ndortu motax mais du lo xamantene dañ ci dogu kon nak parce que yeen da ngeen japp ni mënu ñoo bolé hadith ñun nak japp nañ ni mën nañ leena boole legi nañu japp ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ndap li nañ ko raxas ñett yoon ci yeneen riwaya mu wax ni nañ ko raxas juroom ñaar yoon ñun ñu ne waaw amna nuñ leen di boole dañuy japp ne kon ñett yoon mom moy farata amma juroom ñaar yoon dem ba juroom ñaar yoon ñun d'accord nañ ak yeen ne dañ koy def d'accord nañ ak yeen ci ne dañ koy def mais nak dem ba juroom ñaar yoon lool dañ ko sopp manam kon ñett yoon bi mom moy farata ci ñun ñu ne nañ japp tamit leneen moy su fekente ne ñett yoon bi wërna ñu ne juroom ñaar yoon bi wërna ñu ne ñett yoon yi farata la juroom ñaar yoon yi di farata waye nañu xol manam walu xat nan la ci sharia du doxale manam ndax dafa ñëkke ci di taral ci walu xat doga woyofal wala dafa ñëkke ci di woyofal ci walu xat doga taral te buñu setlo ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf dal digni ci ndjal bi ñuy ray xati bamu gannaaw gu mu daal di woyo falaat ben legi nak xat bo xamantene day matte rek lañu ray bamu yag mu daal ni legi nak bu kenn rayati xati fi tamit kon dañ nan daf daan digli ñu raxas ko juroom ñaar yoon bamu yag mu ne dedet legi bayi leen de nañ leen raxas juroom nañ leen raxas ñett yoon bamu yag mu ne dedet wala man bamu yag mu ne kon nañ ko raxas ñett yoon kon ci lañuy xamé ni ñetti moy mi nga xamantene mom moy faraf ñu ne tamit nañu xol su fekkentene tay sa bol dang ko yor mu dem ci seunba jaxosok ay sobe jaxosok ay dem all jaxosok lu ne nga war ko raxas ñaata yon la sharia wax nga raxas ko ko nga ni ñett yon mu ne la waw kay comme kay nek fofu ñett yon la la wax fi tamit manam kon lool mo lay wane ni lool te pourtant lool mo geuna sobe wu ko xat bi bu ci nané kon nak ci lañuy xamé ni kon ñett yon rek lañ koy raxas manam lool moy farata li ci dess du farata deng legui nak bu ko defé ñi ci dess dañ nan leen amma wax ji ngeen wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf daan top parce que ñom tamit wax dañ daan top li gëna woyof lolu d'accord ndax hadithu abdullah ibn mughaffar radiyallahu anhu bi nek ci sahihu imam muslim nek ci musnad imam ahmad rahmatullahi alayhima mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daf dan digele ñu ray xati bam yag mune ba ma ba alukum wa bal kilab ana lan ngeen jotté xaji sax mune war khafa fi kalbi sayd wa zar' wal ghanam mu dadi nak woyofal ci xaju ha xaju bo xamantene day reub ak xaj bo xamantene pour mbay lañ koy doye ak xaj bo xamantene sam day sam gatti mune nak bimu woyofale ci xaj yoyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dani iza ci la waxe hadith riwaya bob iza walaqal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'an wa afiruhu thaminata bitturab bu xat nané ci ndox na ngeen ko raxas jurom ñaar yoon te na ngeen wa afiruhu thaminata bitturab jurom ñettel ba na ngeen ko bolé suuf bu ko defé ñom ñu né waw yeen ana lan motax jëfëndiko len hein ngeen jurom ñaar yoon la wa kon ana lu téré ngeen jëfëndiko hadith abdullah ibn mughaffal bobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom faqih la te hasan al-basri rahimahullahu ta'ala dafa wax né mom umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu bokk na ci nga xamantene mom lañu waxon fukki nit yi nga xamantene mom lañu yonni won ci basara ñom ñoñu xamal suñu diiné kon lool moy wané ci ñi gënon xam diiné ci sahaba yi la bokkon benen bi moy ci ñu mujjé tuub la bokkon mok abu hurayra radiyallahu anhu danaka ñom ñoo bokk ci mujjé tuub ñu ne kon abu hurayra radiyallahu ta'ala bu solo wé li solo lé dañuy japp né ñaar yépp mën na né ñu né encore li gëna dëgeural moy abu hurayra radiyallahu anhu comme ni nga xamné non la ñëwé ci sunan daru qutni rahimahullah fatwa bi mu joxé moy daf né dañ koy raxas ñett yoon tayit iza khalafa rawi bima rawa fal ibratu bima ra'a la bima rawa bu fekke lolou qaida ñu ne usul ci suñu usul ñun ñom hanafiye su fekenteene borom xam xam manam moy sahaba bi radiyallahu anhu dafa solo hadith jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nopi dadi ubbe lenen ñu ne bu boba ñun li ñuy jëfëndiko moy li nga xamantene mom la sahaba bi radiyallahu anhu wax diko ubbe bayyi nak li nga xamantene mom la solo we ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yalul mana sahaba rawati nak melni ñom abu hurayra radiyallahu anhu solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jurom ñaar yi ba nopi dal di koy bayyi di wax ñett di ubbe ñett te teggu ko fenn lolu mom yalul mana ndax kon ndax ñom niñu fonke won waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dal amna lutax tip bok na ci li wara mëna tax moy dafa comprendre né soit dañ ko folli jurom ñaar bi soit dafa fekk né rek day wone né lool dañ ko sop ñu né len waw abu hurayra radiyallahu anhu ci bopam solo nañ ci mom tamit niko jurom ñaar yoon né mu ubbé né nañ ko raxas jurom ñaar yoon té lool ñi gëna jégé dañ ko solo itam ci mom ñu né waw kay kon lool mo lay wone ñaar yépp mën na né benn bi kon mom moy pour farata bi ci dess moy kon pour sop né dañ ko sop deng ala kulli halin manam jumhurul ulama rahimahumullah ñom dañoo sukkandiko ci ni ñi wax ni jurom ñaar yoon mo gëna deugër ba nopi ñom ñu ne seen qaida bobu ngeen joxe ne sahaba bi bu solo we hadith ba pare jëfëndiko leneen han ba pare def wax contraire bi loolu tektelewul mukk ne dañoo wara jëfëndiko li sahaba bi wax radiyallahu anhu bayyi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don jangale ndax likoy gëna ndax likoy dig likoy gëna dëgeural parce que khalafiyé rahmatullah alayhim ñom fuka bu mel non amé dañuy jël li sahaba bi wax bayyi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax parce que ñom dañuy wax né yanul mana sahaba bi radiyallahu anhu di bayyi waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam té amul fu mu ko tek lolu motax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi mu solo wéné ko xamantene manam man badala dinuhu faqtulu ku soppi dinem na ngeen ko ray manam ku tuub ku nekkon julit bam yag mu tuubi mais pourtant mom daf daan wax nan jigen bu tuubé bu ko ken ray khalafiyé rahmatullah alayhi motax ñom ñu ne jigen bu tuubé ken du ko ray amma nak ñi nga xamne ñoy jumhurul ulama maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañoo jëfëndiko rek ne man képp ku badala soppi rek dinuhu ñom dañoo jël ñepp rek duggal ci biir wa ñu ne ñaar benen bi tamit moy comme masalan yaay aisha radiyallahu anha dafa waxon ne dafa mom dafa solo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne la nikaha illa bi wali kenn du maye sey manam kenn du tak jigen sans kilifa mayeko and ak ne yaay aisha radhiyallahu anha mom ci bopam da maye jigen fek kilifa mom ci bopam mom maye jigen te mom xam nga jigen la mom munta ne kilifa kuy maye motax xamef yey rahmatullahi alayhi ñom ñu ne kon lool tamit ñom motax ñu jëfëndiko lool waaw motax ñom pour ñom manam sey kilifa du ci charte du ci condition and ak ne dañ koy diglé mais du ci condition alors que pour yenen borom xam xam yi rahmuhullah lolu condition la wa manam ci kaw lolu legui nak jumhurul ulama rahmuhullah taala ñom dañ leen di wax ne dedet d'accord luñ ci lolu iza khalafa rawi bima rawa fal ibratu bima rawa la bima raa bu fekente ne ki nga xamantene dafa ki solo hadith bi sahaba bi radiyallahu anhu solo wa hadith ba pare wute ak hadith bobu limu wax limu jangale manam limu jele ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lolou lañuy jangale lolou lañuy jël appliquer ko bayiko ak mom limu xalam ndax la ñu ndax mën na nek ne jamono ji nga xamantene mom la doon ubbe di def fatwa dafa faté won hadith bi mën na nek ne dafa gis hadith bi ba paré défé né tektéléwul manam liñu jangé ci hadith mom mu défé né lenen affaire bi dal tektéléwul ci masala bi wala bok mu am cause dal bu tax mo xam da mu japp ne dañ ko mansuxal fek mansuxaluñ ko wala lu ne mën na ci xewé dal yéréni cause c'est pas parce que dañuy ñaaw ndort ci sahaba bi waye c'est pas rabbiyallah waye dafa fek ne hadith yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mom lañu yalla jaamolo ne nañ ko top kon nak bobu lañuy top mo gëna wuur wa ala kulli halin li nga xamantene dal mom moy li gëna sam te gëna wuur moy nañ koy raxas juroom ñaar yoon andak ne riwaya yi geuna deuguer dafa wax ne nañ raxas juroom ñaar yoon wa kon lolu inshallah moy li nga xamantene mom mo geuna sam ci bobu masala legi ñu jall ci benen masala moy ndax dafa wara am suuf wala waruta am suuf koku tamit borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala da ci wute ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi ala al jami' ñom dañu ne waruta ñom dañu ne faaw day am suuf djuroom ñaar yoon faaw day am suuf amma fuqaha maliki rahimahumullah ta'ala ñom dañu ne waruta am suuf ñune lutax ñune yeen jumhur fan ngeen tektelo ñune ñun fiñu tektelo ci ne dafa wara am suuf mom dafa leer nañ ñune lan la mune ñom moy hadith yi nga xamantene moy hadith abu hurayra ak abdullah ibn mughaffal ak aisha ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp dañu tuddu hadith dañu wax ne bu fekente na xat dafa nan ci ndox ci ndox ci ndabal kenn ci yeen nañ ko raxas juroom ñaar yoon bu ñeek bi na and ak suuf wa wala ala kulli halin même bu fekente ne jël nañu reen riwaya yi wax ne manam juroom riwaya yi nga xamne mom lañ waxon sank yépp ben bu ci nek en tout cas dal baatu suuf saxna kenn mënu ko baye ngir lenen manam baatu suuf mum saxna faaw day am suuf maliki rahimahumullah ta'ala danne imam malik rahimahullah nga xamne moy imam wa madina imam darul hijra ala sakinha afdalus salatu wassalam mom li nga xamantene mom la solo ci muwatta am bi rahimahullah ta'ala nga xamantene bi mu jele hadith yi gëna deugër la indi yoy nak te yoy la imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma solo ye ci ñom comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci isnadu hadith bi ñom dafa wax ne wa'firu mom ñom dafa wax rek iza shariba bu nane al-kalbu khat fi ina ahadikum ti ndabal ken ci yeen fal yaghsilhu nako rahas sab'an juroom ñaar yoon lool rek la wax tuddu suuf ñu ne deeta way ñu ne waaw parce que itam ñeneen ñi nga xamantene dañoo indi suuf yépp ñi dañuy wax benn bi bu ñëkk bi ñeene bu ñëkk bi wala bu mujju bi ñeene benn ci ñoom ñeen ñi ne juroom ñaarël bi ñeen ñi ne juroom ñettël bi xamuñu ko mbal la ci manam li ñu wax ittirab mo fa am mbir mi dafa jaxaso kon nak ñu faf ko bayyi waya dal li nga xamantene insha Allah ta'ala moy li gëna deugër dayer mom la imam al-qarrafi rahimahullah ta'ala wax mo ne li gëna yéme moy suñu gaay manam suñu borom xam xam moy maliki rahmatullah alayhi defandiko wuñu suuf andak ne sax te bok na ci imam az-zarqani rahimahullah ta'ala neena dedet lolu mom du lay parce que ndax mom tam maliki la mo ne lolu du lay ndax riwayatu bi wax ne nañ ci def suuf muhammad moy bu muhammad ibn sirin jeul ci abu hurayra radiyallahu anhu waye li upp ci riwayat yi tuddu ni souf ci waye ala kulli hal dagn nan la fofu ziyaratu thiqa ndolent bo xamantene ku woor moko dolli ci condition yi particulièrement maqbulat dagn koy nangou duñ ko nangou sa soné mais fi meun nañ ko nangou voilà légui nak kon lolu manam moy li gëna deugër insha allah ci né faaw da wara am souf comme l'imam al-qarrafi rahimahullahu ta'ala ñun dañuy yému sax comme ni imam al-qarrafi yému ana nakala fuqaha maliki rahimahumullahu ta'ala bu defandiko souf andak ne sax ni saxna ci sahih al-imam muslim saxna ci sunan ci musnad imam ahmad saxna ci sunan abu daud saxna ci sunan at-tirmidhi ak yenen ay rahmatullahi alayhi ci ad-darqutni et cetera saxna ñu ne juroom ñaar yoon amna ki souf ci amna wa même bu fekente ne tay dañu wouté won ana fan lañ ko wara def tam souf ci mom amna lool nak def ni yobbu ci benen masala bi moy borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yi nga xamantene dañuy wax ni dafa wara am souf muy shaf muy hanafiyyi ak shafiyyi ak hanabila rahmatullahi ala al jami' ñom dañuy wax ana fan lañ wara def souf ci li nga xamantene mom moy hanafiyyi ak hanbali rahmatullah alayhim ñom dañu wax ni souf ci fu ñëk fi lañ koy def ndax dañu notal riwaya bi wax ni day am souf amma a shafi'i rahmatullah alayhim ñom li ëpp ci ñom dañ ne manam moy sen mazhab moy ne souf ci foko def baxna ndax notal riwaya ndax dañ ni ihdahuna amna te yenen riwaya yi tamit amnañ kon bu boba limi tek moy souf ci dañ koy def ci ben ci ñom rek voilà mais insha allah taala li gëna deugër moy ci bu ñëk bi lañ koy def comme ni imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah taala wax ndax mom dafa wax ne côté souf ci ci côté sanad mo gëna deugër ben waye ñaarël bi atam manam souf ci ñëk bi manam bu ñëk bi ulahunna bu ñëk bi ci walu sanad mo gëna deugër waye itam ci walu xel mo gëna deugër parce que fu fekkante na souf ci dama ko jëf ci bu ñëkk bi yëngal raxas ko ci lay uppé chance que ni buma démé ba ci juroom ñaaré ba mu dëj kon ci walum xel itam sax mo gëna dëgër ñu ñëkke ko waaw amma benen riwaya manam amma motax benen masala bi nga xamantene kon mo ci teggu manam kon insha allah taala mam ndike ko mom mo geul wala legi mu dess benen masala bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy ndax souf luddul souf dana ko remplacer wala det ndax souf len lu souf dana ko remplacer wala det koko tamit borom xam xam yi rahmuhullahu taala mbolo ci manam shafi'i yi rahimuhumullahu taala ñom dañu wax ni souf lenen ludul souf wala ak hanabilay amna ci mbolo ci hanabilay tam rahmatullah alayhi ñuko ñune lenen ludul souf dara remplacer souf ndax lan ñune ndax li tax rek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu raxas ndab lolu jurom ñaar yonte bu ñëkk bi nañ ci def souf lolu li tax mu wax ko moy sobe manam sobeewu bi mu sobeewu comme nak sobeewu bi mu sobeewu la kon nak mënef nako manam kon sa bok ñom eau de javel ñom détergent yoy dañ koy dindi batay waye nak li nga xamantene ñom ñoy ñeneen ñi ñom dañu wax ne dedet loolu du ko di loolu baaxul souf rek mom moy ragne ko ndax lan ñu ne li tax souf di ragne te loolu an na wawi rahmalullah donte lele moy mom mo gënon na ci ci mazhab shafi mom bimu ñewé def ni dedet li moy mo wër li wër moy souf rek la al-hafiz ibn daqiqul ayd rahmalullah ta'ala mom itam shafi la rahmalullah me def ni loolu wër moy lan moy ne souf dafa ragne ko ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tuddé souf andak né yenené mu nékkon nañ fi kon bu boba limi tek ba paré souf day tilim té fi budé ci buntu lab la kon da fay wané mom souf dafa am lutax ñu diggal ko ci spécialement ñu né bok na ci amit likoy gëna dëgeural mom moy souf mom moy remplacer ndox soufi ndox nékkul kon bu boba amna spécial spécificité yu nek ci souf yo xamantene nekul ci leneen luddul souf kon lolu yep day deugural ne souf da fay ragneeku ci bi masala wa teyit bok na ci likoy gëna deugural moy comme li nga xamantene mom la médecin yu bési wax ñom dañu wax ne souf ci mom rek moko mëna dindi kon lolu yep day gëna deugural li nga xamantene mom moy mazhab bobu ala kulli hal mu dess nak ci benen masala bi moy ndax bu fekente ne liñu lek manam li nek ci ndab bi du manam du liquide comme tiep la wala dugub wala yu mel non wala ciere wala lo xamantene dal manam du daw lan manam ndax dañ ko obligé hein manam raxas ko djuroom ñaari yoon manam ndab li dañ koy raxas djuroom ñaari yoon wala bok il faut ñu tour tamit lek gi ca nek wala la ca nek lolu ñaari wax la yo xamantene borom xam xam yi rahmahumullah wax nañ ko waye li upp fuf ci borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala dañu wax ne kenn du ko tour ni ñi def rek moy dañuy tibbu parti bobu fimu ne dañ manam parti fimu laal fofu rek lañuy tibbu sanni ko comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe won